أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى ومتقي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Kabla kwanza nahusieni pasi na kusahau kuhusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla pili, tunaendelea kitabu chetu Subul Salam fi ma la yanbaghi lil muslimi jahlu, njia ya amani katika mambo ambayo haifai kwa muislamu kuwa hayajui, haifai kwa muislamu kujingika nayo. Min al aqidati wa tarikh, katika masala ya itikadi na masala ya sira, wasira waladab walahkam, na masala ya adabu mbalimbali na hukumu za kisheria. Tupo katika kipengele cha kwanza, kipengele cha hadithi. Leo tunaendelea hadithi ya 32. Sema kichwa cha habari: fadhlu linfaqi wa dhammu lbukhli, fadhila za kujitolea. Alinfaq, kujitolea sadaka. Wa dhammu lbukhli, na ubaya wa ubakhili. Fadhila za kujitolea sadaka na ubaya wa ubakhili. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عن أبي هريرة توقع أبي هريرة رضي الله زوجي وياكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكي كم تومي صلى الله عليه وسلم زوجي وياكي مسيما ما من يوم أكون السكريوت يصبح العبد فيه أنا بمبزكي ومجا كتك سكهيو إلا ملكان ينزلان, isipokuwa kuna malaika wawili wanateremka. Kuna siku yoyote mja anapambaukiwa na asubuhi katika siku hiyo? Illa malakani yanzilani, isipokuwa kuna malaika wawili wanateremka. Fayakulu ahaduhuma, mmoja katika wale malaika anasema, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah a'ti munfiqa, mpe yule mwenye kujitolea mali yake, khalafa, mpe jambo bora zaidi, yani kuliko ile mali yake aliyotoa, mpe badali ya ile mali yake aliyotoa, yani jambo bora zaidi kuliko kile alichokitoa. Wa yaqulu al-akhar, na anasema yule wa pili, yani malakani yanzilan, malaika wawili wanateremka. Wa kwanza anasema Allah mpe yule anayejitolea khalafa bora kuliko kile alichokitoa, mbadilishie bora kuliko kile alichokitoa. Wa yaqulu al-akhar, na wa pili anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, ewe Allah mpe yule mwenye kuzuia asiyejitolea mali yake, mwenye kufanya ubakhili, mpe maharibiko. Talafa, maharibiko au maangamivu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Allah, tujitahidi katika jambo zima la kutoa sadaka. Sema fadhlu al-infaqi wa dhammu al-bukhli, fadhila za kujitolea sadaka, yani kujitolea katika mali yako. Wa dhammu al-bukhli, na ubaya wa kufanya ubakhili. An Abi Huraira radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu zaiju yake, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, kwa hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam zaiju yake amesema, ma min yawmin, hakuna siku yoyote, yusbihu al-abdu fihi, anapambaukiwa nayo siku hiyo mja, illa malakani yanzilan, isipokuwa kuna malaika wawili wanateremka. Fayaqulu ahaduhuma, anasema mmoja katika hao malaika wawili, Allahumma a'ti, ewe Allah mpe munfiqan khalafa, yule mwenye kujitolea mali zake mpe badali. Wayaqulu al-akhar, na anasema malaika wa pili, Allahumma, ewe Allah a'ti, mpe mumsikan talafa, yule mwenye kujizuia mali yake mpe maharibiko. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi hii imepokelewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Abi Huraira tuliona huko nyuma, jina lake ni Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi rahima radhiyallahu anhu. Ama Imam Bukhari naye pia tuliona, na Imam Muslim, Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, na Muslim أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري رحمهم الله. نعم، عندنا حديث 33. الورع ucha Mungu walhathu ala tarki almushtabihati au almushtabahati, alwara ucha Mungu kumwogopa Allah, kuwa na hofu ya Mola wako, kujichunga na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, walhathu na kuwa na pupa ala tarki almushtabahati, kujieka mbali ama kujiepusha, kuwa na pupa ya kujiepusha na mambo yenye shubha, kuwa na pupa na kujiepusha na mambo yenye shubha, yani kuwa ni kujitahidi katika ucha Mungu na kujiweka mbali na mambo yenye shubha. Ani al-Hasan bin Ali, kutoka kwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, radhi za Allah ziwe juu yake na kwa baba yake, qala, amesema, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nimehifadhi kutoka kwa mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk, achana na mambo ambayo, au achana na lile ambalo yaribuka, linakutia shaka, jambo ambalo na mashaka nalo, achana nalo. Ila ma la yaribuka, uliendee jambo ambalo huna mashaka nalo. Kwa jambo lolote uliokuwa na mashaka nalo, jiepushe nalo, na uliendee jambo ambalo huna mashaka nalo. Rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na al-Imam at-Tirmidhi wa an-Nasa'i, na al-Imam an-Nasa'i katika sunani zao. Alwara ucha Mungu, walhathu ala tarki almushtabahat, na kujihimiza kujieka mbali na mambo ya shubha, kwa kujitahidi katika ucha Mungu na kujieka mbali na mambo yenye shubha, mambo mwenye utata. Je, hili ni haki si haki? Je, hili ni batili au si batili? Jambo lina mashaka ndani yake, natakiwa ujiepushe nalo. Nasema anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Hasan bin Ali radhi za Allah ziwe juu yake, qala, amesema, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, nimehifadhi kutoka kwa mtume wa Allah sala na salam ziwe juu yake, akisema, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuk, jiweke mbali, achana na mambo ambayo yana mashaka, una mashaka nayo, yanakutia mashaka moyoni, jiepushe nayo. Ila ma la yaribuka, uyafanye mambo ambayo hayakutii shaka, mambo ambayo huna wasiwasi nayo. Una wasiwasi bwana, hili jambo limethibiti kweli katika dini? Halijathibiti. Wewe kwa kuwa na wasiwasi nalo, jiepushe nalo, usilifanye. Uende ukayafanya yale mambo ambayo una uhakika haya yamethibiti, na mambo haya yanajuzu au yanafaa, kuliko ni kwenda kufanya jambo ambalo lina utata ndani yake. Haifai kufanya mambo yenye utata. Kwa mtu ufanye mambo ambayo hayana shubha, mambo ambayo hayana shubha. Rawahu Tirmidhi, pokelewa na Imamu Tirmidhi wa Nasa'i, na Imam An-Nasa'i rahimahum Allah alayhim. Al-Hasan bin Ali, huyu ni mjukuu mmoja katika wajukuu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Katika wajukuu zake mmoja ndio huyu Al-Hasan bin Ali. Hasan bin Ali mwana wa Ali bin Abi Talib, anaitwa Al-Hasan. Kisha kuna Al-Husayn. Al-Hasan yeye ndo mkubwa huyo, Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, mjukuu wa mtume. Kiufupi ni mtoto wa Bibi Fatima, mtoto wa Bibi Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Anasema amezaliwa mwaka wa tatu au mwaka wa nne Hijria, lakini kabla ya mwaka wa tano ndo amezaliwa huyu Hasan, ya mwaka wa tatu au mwaka wa nne, na amekufa mwaka wa 44, na ingine anasema mwaka wa 48 Hijiria. Kwa Allah, huyu ni katika wale watoto au wajukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na anasemekana kwamba huyu ndo alikuwa akifanana sura yake na nani? Na mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo jingine, Al-Hasan bin Ali yasemekana kwamba huyu katika kizazi chake ndo atakuja atapatikana huyu anaitwa Al-Mahdi, yani Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, katika ile za kiyama huko mwishoni atakuja mtu anaitwa Al-Mahdi aje kutawala dunia, aeneze haki katika huu ulimwengu. Na huyu Al-Mahdi jina lake ni Muhammad bin Abdullah, na inasemekana kuwa atatokana na ukoo wa wa mtume sala sallam, ambao ni ukoo wa huyu Al-Hasan bin Ali. Ama Imamu Tirmidhi, Abu Isa محمد بن عيسى الترمذي أبو عيسى، محمد بن عيسى الترمذي إيه. هو عنده إمام الترمذي تلمونا وكو نيوما، إمام النسائي نيفو يفو، إمام النسائي تلمونا وكو نيوما، أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب بن سنان النسائي، تقرأت كم جيوا نساء وكو خرسان. الله أوارحمه واتكو pamoja. Kwa hadithi yetu natuhimiza watu kujitahidi, kujitahidi, kujiweka mbali na mambo yenye utata na kuyafanya yale yote ambayo hayana utata. Malizie hadithi ya tatu na ya mwisho kwa leo. Dhammu kathrati al-akli wa imtilai al-batni. Dhammu kusemwa vibaya, kathrati al-akli kula sana, wa imtilai al-batni na kulijaza tumbo mtu akavimbiwa. Kwa jambo la kula sana limesema vibaya katika dini yetu, watu wasile sana. Kwa hapa ndo tutapata maneno ya Mtume SAW kuhusiana na jambo hilo. Sema hadithi 34, an Miqdam bin Ma'di Karbi, kutoka kwa Miqdam bin Ma'di Karbi radhiallahu anhu, radhi za Allah zuyu yake, qala, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, msikia mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake akisema, ma malaa adamiyu wi'aan sharran min batnihi, ma malaa, hajawahi kujaza adamiyu, binadamu yoyote yule, wi'aa sharra, chombo cha shari, hajawahi kujaza shari binadamu yoyote, min batnihi, katika tumbo lake. Yaani utakachokijaza kitakupelekea tu katika shari, katika ile tumbo lake. Bihasbi ibn Adam, inamtosheleza mwanadamu, ukulatun, vijitonge ama vijichakula, yuqimna sulbahu, ambayo itasaidia yeye aweze kusimamisha kiwiliwili chake, yani uti wake wa mgongo uweze kusimama afanye shughuli zake nyingine. Fa in kana la mahala, ikiwa mtu huyu hana budi isipokuwa ale, fa thuluthu li ta'amihi, ale thuluthi ya chakula, yani katika kiwiliwili chake agawanye thuluthi ya tumbo lake iwe ni katika chakula, wa thuluthun li sharabihi, na aeke thuluth kwa ajili ya kinywaji chake, yani tumbo lake aya nakula thuluthi ya chakula na thuluthi kwa ajili ya maji, wa thuluthun li nafasihi, na thuluthi iliyobaki ajaze pumzi zake, yani aweze kupumua. Kwa ale kiasi cha thuluthi ya uwezo wake, yani asile akajaza tumbo. La, thuluthi ni moja ya tatu ya tumbo. Yani mathalan, kama mtu anaweza kula, anavyoweza kula, basi apunguze, ale kiasi cha thuluthi, ajaze chakula, kisha thuluthi ya pili aweke maji, na thuluthi ya tatu apate kupumua. Kuna watu wanakula mpaka kupumua anashindwa, subhanallah. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imam Ahmad na Imam At-Tirmidhi. Katika jambo la kula, kila mtu anajua kiasi chake. Kuna wengine wanakula sana, wengine wanakula kidogo. Kwa huyo anayekula sana anatakiwa apunguze kiasi cha kula, na huyo anayekula kidogo anatakiwa pia apunguze kiasi cha kula, yani ale thuluthi tu ya ule uwezo wake, na thuluthi ya pili anywe maji, na thuluthi ya tatu ibakie kwa ajili ya pumzi. Asijakala mtu mpaka anashindwa kupumua, akinywa maji anahisi anataka kutapika, anapata kichomi na kadhalika. La, ili si jambo la usawa. Kutoka kwa Miqdam bin Ma'di Karbi radhiyallahu anhu qal, amesema, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, msikia mjumbe wa Allah akisema, ma mala adamiyu wi'aan sharra, binadamu hakuwahi kujaza shari, min batnihi, katika tumbo lake, yani chombo cha shari hakikuwahi kujaa katika binadamu isipokuwa kwa wingi wa kula. Bihasbi ibn Adam, inamtosheleza mwanadamu, ukulatun, vijitonge, vijichakula vichache, yuqimna sulbahu, aweze kusimamisha uti wake wa mgongo. Fa in kana la mahala, ikiwa hana jinsi isipokuwa ale, fa thuluthun li ta'amihi, yani ale kwa ziada, basi ale thuluth kwa ajili ya chakula, wa thuluthun li sharabihi, na thuluth kwa ajili ya kinywaji, wa thuluthun li nafasihi, na thuluth aweke kwa ajili ya kupumulia, apate kupumua. رواه أحمد، انفقلنا إمام أحمد بن حنبل والترمذي، نا إمام الترمذي وتهات اليوكو تكتك حديثي زهوكو نيوم حديثي زلزوبيتا تلكتنا نا إمام أحمد نا إمام الترمذي. إمام أحمد أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، إمام الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمهم الله. نا هو المقدام بن معدي كربي، يعني لك المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن أبي كريمة الكندي. الكندي هو بنا مزليوة مياكا مني قبل الهجرة، نعم كوفة مواقع 87 هجرية، نا اليشي katika mji wa ama kufia katika mji wa Hims Suria huko mji wa Al-Hims. Na yeye alikuwa ni katika masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Huyu Ma'd Miqdam au Miqdad bin Ma'd Karb, yani Miqdam au bin Miqdad, ndio huyo mmoja. Allah amuiradhie na masahaba waliobakia. Na watu wanatakiwa wachunge katika kile wanachokula, wachunge. Dini yetu imeangalia katika kila nyanja. Dini yetu haijabakisha upande wowote isipokuwa iliuweka sawa katika mambo hayo. Allah, tujitahidi katika kujitolea sadaka zetu, tujitahidi katika kuachana na mambo yenye shubha na kuyafanya yale yaliyokuwa hayana shubha. Tujitahidi kuchunga vile vinavyotia katika mwili wetu visije vikawa sababu ya kufanya shari na kutuharibia, kututia maradhi katika miili yetu. Allah, tujitahidi kula, tupunguze kula, tule kwa uchache, ili tuweze kusimamisha na kutekeleza ibada za Mola wetu. Na leo ni yaumul jumaa, kwa tujitahidi katika kusoma suratul kahfi siku ya leo. Na baada ya hapo, jambo jingine kujiandaa mapema kwa ajili ya sala ya jumaa, kwenda kuwahi jamaa mapema msikitini, kwenda msikitini aliyekuwa tumejitia manukato tunanukia. Allah atuthibitishe, Allah atujalie ni wenye kufanyia kazi katika yale tuliyojifunza, na Allah atunufaishe katika yale tuliyojifunza pia. Kwa leo tutaishia hapa. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.